अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, टेलीफोन के आविष्कारक, जनवाचन आंदोलन, बाल पुस्तक माला, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। सफदर हाशमी। आज दुनिया में टेलीफोनों का जाल बिछा हुआ है। सूचना क्रांति में टेलीफोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। महानगरों से लेकर छोटे छोटे गांवों और कस्बों तक में पीसीओ बूथ खुले हैं, जहां कोई भी आम इंसान जाकर टेलीफोन का इस्तेमाल करता है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने आज से लगभग 120 वर्ष पहले टेलीफोन का आविष्कार किया था। इस कॉमिक पुस्तक के माध्यम से बच्चे टेलीफोन के आविष्कार की कहानी को बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। भारत ज्ञान विज्ञान समिति, मूल्य ₹10। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अनुवाद अरविंद गुप्ता, जनवाचन बाल पुस्तक माला के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित, चित्र साभार एकेडमिक इंडस्ट्रीज ग्राफिक्स अभय कुमार झा, प्रकाशन वर्ष सितंबर 2004, मूल्य ₹10। इस किताब का प्रकाशन भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने देश भर में चल रहे साक्षरता अभियानों में उपयोग के लिए किया है। जनवाचन आंदोलन के तहत प्रकाशित इन किताबों का उद्देश्य गांव के लोगों और बच्चों में पढ़ने लिखने की रुचि पैदा करना है। पब्लिश्ड बाय भारत ज्ञान विज्ञान समिति, बेसमेंट ऑफ YWA हॉस्टल नंबर 2, जी ब्लॉक, साकेत, न्यू दिल्ली 110017, फोन नंबर 0112656 9943, फैक्स नंबर 9101265697733, ईमेल bgvs@vsnl.net। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। 1876 में अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में एक विशाल मेला लगा। उसमें मुख्य अतिथि ब्राजील के सम्राट थे। उन्होंने वहां एक नए आविष्कार को चलाकर देखा, जो आवाज को बिजली के तार के जरिए भेजता था। सम्राट को पूरे अमेरिका में वो आविष्कार सबसे रोचक चीज लगी, परंतु ज्यादातर लोगों को वो महज एक अनुपयोगी खिलौना भर लगा, टेलीफोन। भीड़ की रुचि केवल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने में थी, या फिर कोलिश इंजन में, जो दुनिया का सबसे महान भाप का इंजन था। राष्ट्रपति ग्रांट और ब्राजील के सम्राट अब इंजन शुरू करके मेले का उद्घाटन करेंगे, ऐसी उद्घोषणा हुई। विश्व मेले को कई साल बाद लगना था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म एडिनबरा स्कॉटलैंड में 3 मार्च 1873 को हुआ। उनके परिवार की संगीत और बोली यानी स्पीच में गहरी रुचि थी। बचपन में एलेक ने पियानो सीखा। यह लड़का संगीत में बहुत कुशल है। एलेक के पिता लंदन में शिक्षक थे, उनसे एलेक ने बोलने यानी स्पीच के सबक सीखे। अस्तित्व का होना या न होना, यही प्रमुख प्रश्न है, ऐसा एलेक ने कहा। नहीं मेरे बेटे, यह कुछ ठीक नहीं है। एक दिन एलेक के पिता ने उसे एक उपकरण के बारे में बताया जो बोलने के लिए बनाया गया था। इसमें असली आवाज निकलती है। इसके आविष्कारक ने इसकी कार्यविधि पर एक किताब लिखी है। क्या तुम उसे देखना चाहोगे? हाँ अवश्य। अंत में वो दिन आया। आप कैसे हैं? आशा है सब कुशल तो है? यह तो सच में काम करता है। घर में जो उपकरण बनाया हुआ था, उपकरण के बारे में ऐसा लिखा हुआ। घर में मिस्टर बेल ने अपने दोनों बेटों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा। अगर तुम एक बोलने वाले उपकरण का मॉडल बनाओगे तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। बहुत अच्छा, हम बनाएंगे। फिर दोनों बेटे आपस में बात करते हैं। हमें यह नहीं पता कि दूसरा मॉडल कैसे काम करता है, पर हम उसकी कार्यविधि को समझ सकते हैं। चलो पिताजी की किताबें देखें। फिर वो बात करते हैं, तुम गले पर काम करो, मैं मुंह और जीभ के साथ सिर बनाता हूँ। बच्चे कई दिनों तक काम करते रहे। अंत में मेलविल ने गले में हवा फूकी। माँ आ वाह, यह तो काम कर रहा है। मिस्टर बेल बहुत खुश हुए। बच्चों, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। लोग कैसे बोलते हैं यह समझे बिना तुम्हारे लिए यह कर पाना संभव नहीं था। मिस्टर बेल के तीनों बेटे बड़े होकर स्पीच शिक्षक बने, परंतु एलेक के दोनों भाइयों का जल्द ही देहांत हो गया। हमारे दो बेटे तो चल बसे हैं, किसी दिन डॉक्टर उस बीमारी का इलाज खोज लेंगे। अभी हम टीवी के बारे में बहुत कम जानते हैं, पर जरा एलेक का हाल तो देखो, वह एकदम पतला और सूखा दिखता है, कहीं वो भी बीमार न हो। जब मैं नौजवान था तो मुझे अपनी सेहत के लिए न्यूफाउंडलैंड भेजा गया था। मैं वहां जाकर ठीक हो गया था। हम एलेक को फौरन वहां ले जाएंगे। तब मिस्टर बेल ने लंदन का अपना काम छोड़ा और पूरा परिवार जहाज पर कनाडा के लिए रवाना हुआ। एलेक ने जहाज के संगीत कक्ष में पियानो बजाया। वो 1 अगस्त 1870 को क्यूबेक कनाडा पहुंचे। जरा उस हवा को सूंघो, तुम कुछ दिनों में ही ठीक हो जाओगे। आप ठीक कहते हैं। वो ओंटारियो शहर के पास ब्रैड फोर्ट में बसे। हम यहाँ झूलने वाला पलंग यानी हैमक लटकाएंगे एलेक। यह सोने के लिए अच्छी जगह होगी। ओंटारियो में एलेक ने आराम किया। उसने पढ़ाई के साथ साथ चिंतन भी किया। जाड़ों में उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई और तब उसने अपने विचारों को ठोस रूप देने की बात सोची। जरा तारों की झंकार सुनो, मैं एक तार पर एक साथ कई संदेश भेजने की एक नई तरकीब के बारे में सोच रहा हूँ। यह तो बड़े काम की चीज होगी। अप्रैल में मिस्टर बेल को बोस्टन जाकर बहरे बच्चों के शिक्षकों को भाषण देने के लिए निमंत्रण मिला। मैं तो यहाँ कनाडा में पढ़ाने का वादा कर चुका हूँ एलेक, अगर तुम चाहो तो मेरी जगह पर बोस्टन जा सकते हो। मुझे लगता है अब मेरी तबीयत एकदम ठीक है। तुम मेरे विचारों को अच्छी तरह जानते हो। धन्यवाद पिताजी, मैं बोस्टन जाना चाहूँगा। और वो बोस्टन जाने के लिए तैयार हो। फिर अप्रैल 1871 में 24 वर्षीय एलेक्जेंडर ग्राहम बेल बोस्टन के लिए रवाना हुए। क्योंकि मेरी तबीयत अब ठीक हो गई है, इसलिए मैं अब काम कर सकता हूँ। मेरे दिमाग में कई विचार हैं। एलेक बोस्टन के बहरों के स्कूल में गए। वहाँ की प्रिंसिपल मिस सारा फुलर उनसे दरवाजे पर ही मिले। आइए मिस्टर बेल, आपकी मदद की हमें सख्त जरूरत है। जल्दी एलेक ने अपने लेक्चर शुरू किए। शेर की दहाड़ और बिल्ली की आवाज एक ही तरीके से पैदा होती है। यह बोली की अक्षरमाला है जिसे बहरे बच्चों के साथ उपयोग किया जा सकता है। एलेक ने बहरे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अगर वो मेरे होठों की नकल कर पाएंगे तो फिर तो वो आवाज भी निकाल पाएंगे। परंतु रात भर वो अपने प्रयोगों में लगा रहता था। अगर मैं इसको चला पाया तो थॉमस सैंडर्स उसके पिता का छात्र था। एलेक ने उसे अपने विचारों और सीख के बारे में बताया। अगर तुम्हें अपने काम के लिए पैसों की जरूरत हो तो मुझे उन्हें देने में खुशी होगी। आपका बहुत धन्यवाद। फिर सैंडर्स एलेक को उसके प्रयोगों के लिए पैसे देने लगा। एक दिन बोस्टन के एक वकील गार्डिनर हबर्ड ने एलेक को अपनी 16 साल की बेटी के बारे में बताया। मेबिल बचपन से ही सुन नहीं सकती थी। वो होठों को कुशलता से पढ़ती है, परंतु उसे बोलने में सहायता चाहिए। शायद मैं उसकी टीचर की कुछ मदद कर पाऊं। हबर्ड भी एलेक को उनके काम के लिए कुछ पैसे देना चाहते थे। एलेक ने हर हफ्ते हबर्ड के घर जाना शुरू कर दिया, पर पढ़ाने के लिए नहीं। एलेक और मेबिल को एक दूसरे से प्रेम हो गया। जैसे ही मेरे पास पर्याप्त पैसे होंगे तब हम दोनों शादी कर सकते हैं। क्या इसमें बहुत समय लगेगा, मेबिल ने पूछा। उसके बाद एलेक एक दुकान पर गए जहां आविष्कारक अपने प्रयोगों के लिए उपकरण बनवा सकते थे। यह पुर्जा तो ठीक नहीं है, पता नहीं इन्होंने इसे ऐसा क्यों बनाया। एलेक वहां गए जहां थॉमस वॉटसन काम करते थे। यह पुर्जा वैसा नहीं बना है जैसा मैं चाहता था। मैंने इसे ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि विद्युत के मेरे अध्ययन के अनुसार मुझे लगा। आपने विद्युत के बारे में पढ़ा है, इसलिए शायद आप मुझे कुछ बता पाए। दोनों आदमी घंटों चर्चा करते रहे। सब लोग जा रहे हैं, शायद भोजन का समय हो गया। चलो मेरे साथ भोजन के लिए घर चलो। जल्द ही वे दोनों अपनी हर एक शाम साथ साथ गुजारने लगे और एलेक के नए टेलीग्राफ उपकरण पर काम करने लगे। यह जरूर काम करेगा, हमें बस सभी पुर्जों को एक साथ काम करवाना है। यह बिल्कुल ठीक है। मैं एक अन्य चीज करके देखना चाहता हूँ। छोटी और लंबी ध्वनियों की बजाय क्या हम आवाज को तार द्वारा नहीं भेज सकते? हम ऐसा कर सकते हैं। परंतु पैसा देने वालों ने उसके इस नए विचार को अनदेखा किया। इस बेकार के टेलीफोन की बात छोड़ो, इससे पहले कोई और बाजी मार ले तुम टेलीग्राफ का काम पूरा करो। तुम्हारे पिता मेरे टेलीफोन के विचार को बेकार समझते हैं। अगर मैं उस पर अड़ा रहूंगा तो शायद वो हम दोनों की शादी ही न होने दें। अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता, ऐसा मिलने का। सर मेबिल ने कहा। इसलिए एलेक अपने टेलीग्राफ को पेटेंट कराने के लिए वॉशिंगटन गया। यहाँ वो स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के प्रमुख से मिलने गया। क्या मिस्टर हेनरी मेरे लिए कुछ समय निकाल पाएंगे? मिस्टर हेनरी ने एलेक का स्वागत किया। मुझे जुखाम हो गया परंतु आपका स्वागत है मिस्टर बिल। मैं नौजवान आविष्कार से मिलने को तत्पर रहता हूं। मिस्टर हेनरी ने नए टेलीग्राफ के बारे में एलेक के विचार सुने। वो टेलीफोन के बारे में भी उसके विचार सुनने को लालायित थे। क्या मैं अपने विचारों को सिर्फ लिखूं और दूसरे लोगों को उन पर काम करने दूं, या फिर मैं खुद उन पर काम करूं? तुम एक महान आविष्कार की कगार पर हो, उसे खुद बनाओ। परंतु बोस्टन वापस आकर एलेक को दोबारा टेलीग्राफ पर काम करना पड़ा। हम क्यों न स्टील की पत्तियां प्रयोग करें? तुम यहीं ठहरो और मैं दूसरे छोर पर जाकर सुनता हूं। वो पूरे वसंत कड़ी मेहनत से काम करते रहे। फिर एक दिन सुबह तुमने क्या किया? कुछ भी मत बदलना, जरा मुझे देखने दो। एक पत्ती फंस गई थी, मैंने उसे ढीला करने के लिए उसके एक सिरे को सिर्फ लाया। बस यही तो हमें टेलीफोन के लिए चाहिए। जो कुछ मैंने सुना वो बिल्कुल एक आवाज जैसा था। पत्ती को हर बार हिलाने पर उसी प्रकार की आवाज सुनाई दी। क्या तुमने सुना इस बिना शब्दों के आवाज को? तुम ठीक कह रहे हो। वो अंततः दुनिया का पहला टेलीफोन बनाने की कगार पर खड़े थे। क्या तुम कल तक कुछ सरल मॉडल बना सकते हो? हाँ, मैं कोशिश करूंगा। अभी बहुत काम बाकी था। एलेक ने कुछ समय तक पढ़ाना बंद कर दिया। वॉटसन ने भी अपना बाकी काम बंद कर दिया। उन्होंने एक मॉडल के बाद दूसरे मॉडल का परीक्षण किया। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ, तुम्हारा चित्र। क्या तुम्हें पसंद आया? रात भर काम करते हुए मेरी हालत उल्लू जैसी हो गई। गर्मियों में एलेक अक्सर सोता ही नहीं था, वो भोजन करना ही भूल जाता था। एक रात को बेहोश हो गया और तब वॉटसन डॉक्टर को बुलाकर लाया। इन्हें गांव की साफ हवा, अच्छे भोजन और आराम की सख्त जरूरत है। एक बार फिर अपने सेहत सुधारने के लिए एलेक कनाडा गया। उसने आराम किया और टेलीफोन में आ रही समस्याओं पर चिंतन किया। मेरा टेलीफोन काम तो करता है परंतु उसमें आवाजें साफ सुनाई नहीं देती। एक बार फिर से एलेक अपनी सेहत के लिए इलाज के लिए कनाडा गया। चलो अब मेरे पास कागजात ठीक करने का और टेलीफोन का पेटेंट दाखिल करने के लिए कुछ समय। मार्च 1876 को उसने पहले टेलीफोन का पेटेंट लिया। उसी महीने वो बोस्टन वापस लौटा। अब मैं टेलीफोन में एक बैटरी लगाकर देखना चाहता हूँ, शायद उससे आवाज कुछ बुलंद हो जाए। तुम उस कमरे में जाओ, मैं टेलीफोन पर यहाँ से तुमसे बात करूंगा। वॉटसन ने दूसरे कमरे में जाकर टेलीफोन के एक दूसरे सिरे को अपने कान में लगाया। अचानक, वॉटसन इधर आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वॉटसन दौड़कर कमरे में आया। मुझसे बैटरी का एसिड गिर गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारी आवाज एकदम साफ और स्पष्ट सुनाई दी। फिर उन दोनों ने अपने स्थान बदले। उन्होंने बार बार परीक्षण किया। वो टेलीफोन पर दुनिया की पहली बातचीत थी। एलेक ने मेबिल को टेलीफोन के बारे में बताया। एलेक, वाह, तुम्हें अपने टेलीफोन को फिलाडेल्फिया के विश्व मेले में प्रदर्शित करना चाहिए। जून के महीने में फिलाडेल्फिया की भीषण गर्मी थी। देखो, सभी जज आ गए। भीड़ ने तो टेलीफोन में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। उम्मीद है कि जज उसमें अधिक दिलचस्पी दिखाए। टेलीफोन जज दूसरे आविष्कार को देखने गए। गर्मी बहुत ज्यादा है, चलो बाकी का काम कल करेंगे। अच्छा विचार है, फिर मुझे आज रात को ही बोस्टन लौटना पड़ेगा और फिर मैं अकेले टेलीफोन को कैसे दिखाऊंगा। एक जज ब्राजील के सम्राट थे, वो एलेक से पहले मिले थे। मिस्टर बेल, मैं आपसे पहले बोस्टन में एक बार मिला था, यहाँ पर आप क्या दिखाने आए हैं? अपना नया आविष्कार, एक टेलीफोन, परंतु आज रात ही मुझे बोस्टन वापस लौटना है। तो फिर हम उसे अभी देख लेते हैं। जज साथियों, आज हमें एक और आविष्कार देखना है, मिस्टर बेल का टेलीफोन। एलेक लंबे हॉल के एक छोर पर गया जहां तार टंगे थे। सम्राट ने टेलीफोन को सुना। जरा इसे अपने कान के नजदीक रखें, यह तो वाकई बात करता है। सबने टेलीफोन को सुनकर देखा। सभी जज बेहद खुश हुए और एलेक भी बहुत प्रसन्न हुए। तुम पुरस्कार तो अवश्य जीतोगे। अपनी पूरी अमेरिका यात्रा में मैंने इस टेलीफोन को ही सर्वश्रेष्ठ पाया है। एलेक ने पुरस्कार जीता। वैज्ञानिकों को उसका टेलीफोन एक अद्भुत आविष्कार लगा, परंतु आम लोगों ने टेलीफोन में कोई रुचि नहीं दिखाई। आज मैंने अपने टेलीफोन के पेटेंट को बेचने की कोशिश की, परंतु किसी ने भी उसमें रुचि नहीं दिखाई। अगर वैज्ञानिक उसको इतना महान बता रहे हैं तो जरूर उपयोगी होता। परंतु उससे हमें कुछ धन तो नहीं मिलेगा। हमारी शादी अब नहीं हो सकेगी। तुम्हें मैसाचुसेट्स में भाषण देने के लिए बुलाया गया है, शायद उससे कुछ खलबली मचे। मैं और भाषण दे सकता हूँ और उससे कुछ पैसे कमा सकता हूँ। सबने टेलीफोन 12 फरवरी को एलेक ने सालेम में एक सभा को संबोधित किया। बॉस्टन में मेरी प्रयोगशाला में टेलीफोन तारों के जरिए जुड़ा है। मिस्टर वॉटसन वहां से आपसे बातचीत करेंगे। हेलो मिस्टर बेल, 20 मील दूर स्थित सालेम ने आपसे बात करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही। क्या आप हमारे लिए कोई गाना गाएंगे? इन डेज ऑफ ओल्ड लैंग साइन। वाह, कमाल हो, गा रहे हैं। एलेक ने और भी कई भाषण दिए। फिर उसे इंग्लैंड से एक निमंत्रण मिला। मुझे इंग्लैंड में एक टेलीफोन कंपनी स्थापित करने का न्योता मिला है। यह तो बहुत अच्छी बात है। फिर तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? इंग्लैंड बहुत दूर है। मैं मेबिल को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहता। तुम काफी समय से इंतजार कर रहे हो। हम तुम्हारी शादी यहाँ करवाएंगे और फिर मेबिल को उपहार जैसे तुम्हारे साथ इंग्लैंड भेजेंगे। शादी 11 जुलाई 1877 को संपन्न हुई। एलेक ने मेबिल को शादी का एक उपहार दिया। अरे एलेक, तुमने तो मुझे अपना टेलीफोन ही दे डाला। अभी इसकी कीमत अधिक नहीं है, परंतु शायद किसी दिन। फिर वो एलेक के माता पिता से मिलने के लिए कनाडा गए। उसके बाद वो जहाज द्वारा इंग्लैंड गए। हम 2 हफ्ते स्कॉटलैंड में गुजारने के बाद फिर इंग्लैंड जाएंगे। एक दिन तुम्हारे इस टेलीफोन के कारण पूरी दुनिया की तस्वीर बदल जाएगी। लंदन में उन्होंने एक किराए का घर लिया। बहुत से लोग उनसे मिलने आए। क्या हम आपके टेलीफोन में कुछ सुन सकते हैं? हमने यहाँ से अपने पढ़ाई के कमरे तक टेलीफोन को तार से जोड़ा है। आप मेबिल के साथ वहां जाएं। मैं मिस्टर बेल को पियानो बजाते हुए सुन सकती हूँ। कमाल की बात है। जो पत्र आते उनका मेबिल जवाब देती। यह समूह तुम्हारा एक और भाषण चाहता है। उन्हें तुम्हारा पहला भाषण बहुत पसंद आया और दूसरा ग्रुप तुम्हारे टेलीफोन को एक साथ 50,000 लोगों को दिखाना चाहता है। सुनो एलेक, महारानी ने टेलीफोन देखने की फरमाइश की है। ऐसे अलग अलग पत्र मेबिल पढ़कर एलेक को बताती है। मई में मेबिल को पत्र लिखने से छुट्टी लेनी पड़ी। आपके एक सुंदर बेटी हुई है मिस्टर बेल। बच्ची और माँ दोनों स्वस्थ हैं। बाद में अमेरिका से भी अच्छी खबर आई। बहुत से लोग टेलीफोन लगवा रहे हैं। धंधा अच्छा चल निकला है। फिर कुछ बुरी खबर आई। वेस्टर्न यूनियन ने टेलीफोन बेचना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने ही टेलीफोन का पहले आविष्कार किया था। यह असंभव है, मेबिल ऐसा बोलती है। उसके बाद बेल दंपत्ति अमेरिका वापस गए, जिससे कि एलेक अपने आविष्कार की सुरक्षा के लिए लड़ सके। अब मैं टेलीफोन से उकता गया हूँ। सोचता हूँ मैं दोबारा पढ़ाने के काम पर वापस चला जाऊँ। जरा ठहरो और देखो आगे क्या होता है, मेबिल बोली। कनाडा में वॉटसन उनसे जहाज पर ही मिलने के लिए आया। मैं तुम्हें बॉस्टन वापस लेने के लिए आया हूँ। मैं अब दोबारा पढ़ाने की सोच रहा हूँ। अगर उन लोगों को टेलीफोन की इतनी सख्त जरूरत है कि वो उसके लिए झूठ तक बोल सकते हैं, तो उन्हें ही टेलीफोन रखने दो। परंतु वो लोग तुम्हारे आविष्कार को चुरा ले, यह तो बात ठीक नहीं है, वॉटसन ने कहा। हाँ, यह तो ठीक है मेबिल, और तुम्हारे साथ यह अन्याय होगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। 600 से भी अधिक कानूनी केसों के द्वारा बेल से उसका टेलीफोन छीनने की कोशिश की जा रही थी, परंतु वो हर एक केस जीता और अंत में उसने अपने आविष्कार से धन कमाया। 1880 में फ्रांस की सरकार ने एलेक को $10,000 का पुरस्कार दिया। इस पुरस्कार को नेपोलियन प्रथम ने स्थापित किया था। इससे पहले केवल एक अन्य व्यक्ति को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। 1915 में टेलीफोन का अंतिम तार जुड़ा। उससे अमेरिका एक छोर से दूसरे छोर तक टेलीफोन से जुड़ गया। प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने कैलिफोर्निया के गवर्नर से टेलीफोन पर बात की। हेलो, मैं महान कैलिफोर्निया राज्य को वाशिंगटन से बधाई देना चाहता हूँ। और पहले टेलीफोन के हूबहू मॉडल पर एलेक ने न्यूयॉर्क से अपने मित्र वॉटसन से कैलिफोर्निया में बातचीत की। मिस्टर वॉटसन, आप यहाँ आए, मुझे आपकी जरूरत है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कभी भी आविष्कार करना नहीं छोड़ा। एक लंबे और सुखी जीवन के बाद 2 अगस्त 1922 को उनका देहांत हुआ।